Trzeciopolskiego Radia, minęła północ, jest to środa, 2 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja ze stopniową podwyżką świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Poprawki opozycji przepadły. Ukraina nie stara się o członkostwo w NATO, ale liczy na pomoc sojuszu w obronie jej granic. Radni zdecydowali 25 maja referendum w sprawie zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Komisji opozycji się nie udało. Pod obrady Sejmu bez poprawek trafi projekt ustawy stopniowo zwiększającej świadczenia rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. Według rządowej propozycji zasiłki pielęgnacyjne od maja wzrosną do 1000 zł netto, do 1200 w przyszłym roku, a dopiero w 2016 osiągną wysokość płacy minimalnej, czyli 1300 zł. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła poprawki zwiększające świadczenia od zaraz, tak jak żądają protestujący od 2 tygodni w Sejmie rodzice. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył po głosowaniu, że w tej chwili na więcej budżetu państwa nie stać. To jest kwota nie do końca stała, ponieważ ona podlega weryfikacji na tych samych zasadach, co wszystkie świadczenia rodzinne. Co 3 lata jest moment weryfikacji i można wtedy zmienić, bez zmiany ustawy, zmienić to świadczenie. Najbliższa weryfikacja będzie w roku 2015. Przesłuchujący się obradom komisji rodzice nie kryją rozczarowania i podkreślają, że świadczenia powinny być przynajmniej waloryzowane. Na pewno nie zgodzimy się na to, żeby to było sztywne 1300 zł, dlatego że kolejne grupy rodziców w którymś roku będą zmuszone wyjść na ulicę. To jest bez sensu, tak nie może być. To świadczenie musi być waloryzowane i to musi być sztywny, ale zapis w tej ustawie. PiS i SLD zapowiadają, że zgłoszą odrzucone poprawki jako wnioski mniejszości. Drugie czytanie projektu ustawy dziś, głosowanie w piątek. Ukraina nie chce do NATO, ale czeka na wsparcie techniczne sojuszu. Mówił o tym w Brukseli szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca. Uczestniczył on w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich sojuszu. Ściślejsza współpraca Ukrainy z NATO ma być odpowiedzią na rosyjską aneksję Krymu. Ukraiński minister podkreślił, że rząd w Kijowie nie stara się o członkostwo w sojuszu i nie było żadnych rozmów w tej sprawie z kwaterą główną. W tej chwili nie ma podstaw prawnych, by ubiegać się o przystąpienie do NATO i nie jest to priorytet obecnych władz. Ukraina liczy jednak na sojusz i pomoc w skutecznej obronie granic. Minister zastrzegł, że nie chodzi o broń. Mamy już dość broni na Ukrainie. Oczekujemy ściślejszej współpracy, głównie w sferze wyposażenia technicznego. Andrii Deszczyca przekazał w kwaterze głównej listę potrzeb Ukrainy. W przyszłym tygodniu grupa ekspertów NATO ma polecieć do Kijowa i przeanalizować prośbę ukraińskich władz. Natomiast kraje członkowskie sojuszu już obiecały Ukrainie pomoc w modernizacji sił zbrojnych, potwierdziły plany dotyczące wspólnych ćwiczeń wojskowych i wzmocnienie biura łącznikowego w Kijowie. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. 2 brytyjskie okręty włączyły się do poszukiwań malezyjskiego Boeinga 777 na Oceanie Indyjskim. Pierwszy to okręt podwodny z napędem atomowym, drugi to jednostka pomocnicza. Jak podało Ministerstwo Obrony w Londynie, okręt podwodny klasy Trafalgar został skierowany na Ocean Indyjski już przed tygodniem i wczoraj przybył w rejon poszukiwań. Okręt nadaje się szczególnie do przeszukiwania dna morskiego. Na Oceanie Indyjskim pojawi się też brytyjska jednostka rozpoznawcza ECHO, służąca normalnie do sporządzania map, badania powierzchni morza i linii brzegowej. Australijski generał lotnictwa Angus Houston, który w praktyce przejął nadzór nad operacją poszukiwań lotu MH370, powiedział reporterom, że jest to szczególnie trudne wyzwanie. Teren poszukiwań bardzo duży, ogromny. Żeby dać pojęcie o skali, równa się obszarowi Irlandii. Z mojego doświadczenia, mam go wiele, muszę powiedzieć, że ta operacja to chyba największe wyzwanie, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Generał Houston dodał, że normalnie punktem wyjścia dla ratowników jest ostatnia znana pozycja poszukiwanej jednostki czy samolotu, ale w tym wypadku jest ona niezmiernie odległa od miejsca przypuszczalnej katastrofy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 25 maja mieszkańcy Krakowa zdecydują, czy chcą zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Taką decyzję podjęli na specjalnej sesji radni. Głosowanie odbędzie się przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. O jego wynik jest spokojna wiceprezydent Krakowa Magdalena Stroka. To jest projekt, który ma poparcie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poparcie radnych sejmików województwa małopolskiego. To poparcie również wyrażało się w badaniach prowadzonych pod koniec ubiegłego roku. I to jest moment, w którym Rada Miasta Krakowa bierze współodpowiedzialność za ten projekt. Nareszcie mamy taką sytuację, kiedy Rada Miasta Krakowa angażuje się w budowanie szerokiego poparcia mieszkańców na rzecz zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Poza Krakowem o zimowe igrzyska w 2022 roku starają się Pekin, Ałmaty, Lwów i Oslo. W wyniku lokalnego referendum swoją kandydaturę wycofało Monachium. To był serwis Trójki. Środa pogodna, najwięcej słońca na Mazowszu i Podlasiu, a przelotny deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. W Trójmieście 7 stopni, w Augustowie 8, w Warszawie i Bydgoszczy 11, w Poznaniu 12, w Krakowie i Rzeszowie 13, w Szczecinie 14, we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, nasz ulubiony ciąg dalszy, tradycyjnie Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. Dzisiejszy temat mógłby śmiało nosić nazwę musztarda po obiedzie, gdyby nie była to pora, w której się raczej obiadów nie jada. Mamy temat prima aprilis, który właśnie się skończył. No ale to, ponieważ dużo robiliśmy audycji, które się działy w PRL-u, tak. Więc wtedy wszystko było przed terminem. To teraz może być chwilę po. Ja tak, nawet nie zastanawiałem się, Marku, czy przypadkiem nie powinniśmy sobie na przykład zrobić jakiegoś kawału. Na przykład ja na przykład powiem, że właśnie wracając tutaj na swoim ogródku widziałem krokodyla, ale od czasu, kiedy na twojej działce widziałem żywe strusie, no to już właściwie, czym mógłbym cię zaskoczyć? No tak, już coraz więcej mam zwierząt, w tym egzotycznych, więc powoli. Nie szkodzi, ale u mnie, na mojej ziemi... Mazowieckich brzóz tak, to jest. Trochę mam mniej niż Janukowycz, ale też są. A też są. A propos, no oczywiście są takie żarty, które chętnie bym usłyszał jako prawdę. I o jednym z takich właśnie żartów, tylko że całkiem serio, śpiewa Jacek Kaczmarski w piosence Upadek Imperium. Upadek Imperium, strona w podręczniku, a w każdej czcionce 100 dusz hekatomba. Podczas gdy autorów zwycięstwa bez liku i samą siebie tworzy nowa fronda. Zwycięzcy wśród ruin, jak to zwykle bywa, zaczną od tego, kto resztki posprząta. Kto krew zasypie piaskiem i cesarski rydwan, choć w dobrym stanie, odstawi do kąta. Jest w tym smutek triumfu, jest w tym i pułapka, nagły brak wroga i tłumy nieczułe. Na piękno łaciny, na historii świadków, bo zapatrzone w stragan i infułę. Upadek imperium, obfite rynsztoki, martwe fontanny, suche akwedukty. I wielkie pragnienie, jak ciężkie obłoki, grożące burzą, bez względu na skutki. Upadek imperium, obfite rynsztoki, martwe fontanny, suche akwedukty. I wielkie pragnienie, jak ciężkie obłoki, grożące burzą, bez względu na skutki. To było takie z naszej strony, proszę Państwa, zaklinanie rzeczywistości, bo my od lat czekamy na upadek imperium, który wciąż nie następuje, więc może chociaż piosenką. No a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Mamy kłopot z prima aprilisem, bo jak dziś wymyśleć żart, który przypadkiem jutro nie okaże się prawdą? Jeszcze całkiem niedawno pojawienie się spikerki w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego, która ubrana w czerń z kamienną twarzą oznajmiłaby: szanowni państwo, właśnie wybuchła trzecia wojna światowa, uznanoby za absurd i kapitalny kawał. Dziś już niekoniecznie. Pod tym względem za komuny było lepiej. 1 kwietnia robiono wyłącznie żarty bezpieczne. Na przykład Wicherek, ten od pogody, mógł wspomnieć o grzybie mówiącym ludzkim głosem, a telewizyjny Kurier podać informację o nowym tunelu oddanym w Warszawie wzdłuż Wisły. No, po latach absurdalny żart oblekł się w ciało za sprawą Piskorskiego. Zapewne szczytem ówczesnego możliwego dowcipu byłby anons o tym, że premier Cyrankiewicz zapuszcza brodę. Pewnie sam dygnitarz by się na toż zgodził, no ale który prezes by się ośmielił puścić? Ale dziś cenzury nie ma. Tylko kto odważyłby się zażartować na przykład, że wszechstronnie reklamowany środek czyszczący jest rakotwórczy? Proces gotowy. Albo czy można puścić kawał, że jedna z pań ministrów spodziewa się dziecka z kolegą z rządu, może nawet samym sza. Innych żartów nie warto wymyśleć. Na przykład, że Palikot z Millerem robią rząd tęczowy alternatywy. No bo anusz się sprawdzi, zawsze można wykrakać. Poza tym daje się zauważyć, że im większe schamienie wokół, tym mniejsze poczucie humoru. W dodatku niewinny kawał nieoczekiwanie może zawsze stać się kawałem winnym. Będąc jakiś czas temu we Lwowie, dowiedziałem się o psikusie, jaki sprawił budowniczemu lwowskiego teatru Zygmuntowi Gorgoleskiemu jakiś kolega Wesołek. Było to w dniach wielkiej powodzi, która w roku 1903 nawiedziło to miasto. Filut ów zadzwonił do architekta i poinformował go, że woda podmyła fundamenty i gmach urodą przewyższający operę wiedeńską runął. Dowcip byłby pyszny, tylko że Gorgoleski tak się tym przejął, że umarł na serce. Nikt też nie policzył ofiar, jakie wynikły z emisji słuchowiska Wojna Światów Orsona Wellesa, w trakcie którego miliony Amerykanów ze wschodniego wybrzeża, uwierzywszy w inwazję Marsjan, w panicznej ucieczce opuszczało swe domy. Więc może lepiej przestać żartować. Albo każdy żart opatrywać notką. Dziś 1 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Żartów i Kawałów, i w związku z tym, no, niby żal tradycji, ale z drugiej strony przy tej ilości informacji prawdziwych, wyglądających na kawał, no jeśli nawet bajdurzenie nieboszczyka Lepera o talibach w klewkach zrealizowało się w postaci realnego więzienia CIA w pobliskich Kiejkutach. Silenie się na żarty prymaprylisowe przypomina dylematy współczesnych karykaturzystów. Jak zabawnie deformować osobników, którzy sami z siebie są już swoją własną karykaturą. Pokazywać ich jako normalnych? Emeryt, student, podoficer, rzeźnik, literat, nauczyciel. Codziennie bardzo się kłopoczą, jakim ich żartem dziś zaskoczą. Emeryt się ubawi setnie, gdy mu zasiłek się obetnie. Drożeje olej napędowy, żarcik wysoko oktanowy. A już najzabawniejsza rzecz, prawo co będzie działać wstecz. Digi, digi, di. Digi, digi, di. Do reszty zgubiał stary świat. Ha, ha, ha, ha. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. Ha, ha, ha, ha. W naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy widz, sejmowy szpas, happening w Belwederze. Lecz wokół nic, milczenie mas, nikogo śmiech nie bierze. Już nie pomaga żart sąsiedzki, że związek rozpadł się radziecki. Choć pełno kantów, aferzystów, świat się nie śmieje z tych pomysłów. W kinie rozbawiał bój na torty. U nas się biją o resorty. Kto na fotelu chce zagościć, lubi przemawiać o godności. I patrzy osłupiały kraj. Czy to na serio, czy dla jaj? Digi, digi, di. Do reszty zgłupiał stary świat. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. W naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy widz, sejmowy szpas. Happening w Belwederze. Lecz wokół nic, milczenie mas. Nikogo śmiech nie bierze. Jedna różnica tylko jest. Niestety niewesoła. Że żartów tych przeważnie złych nikt jutro nie odwoła. Digi, digi, di. Do reszty zgłupiał stary świat. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. W naszej ojczyźnie cały rok. Prima aprilis. I tak sobie żartowaliśmy w polskim zoo w roku pańskim 1992. No ja mam do ciebie informację, Marku, mianowicie jesteśmy dzisiaj sami. No to w sumie właśnie chyba się cieszę, bo można więcej zaistnieć. Nie, ja myślałem, że zaczniesz... Zawsze przychodzi gość, prawda, zagłuszy człowieka, nie da się wypowiedzieć. No to niestety jesteś kiepskim materiałem na robienie żartów, bo ja już podejrzewałem, że podejrzewając mnie z kolei o jakiś numerek, zacząłbyś zaglądać pod krzesła, do teczki, a nuż jednak ktoś jest. Nie, naprawdę nikogo nie ma, to nie jest. Nie, no ja bym nawet może zaglądał, tylko wykonywałem ćwiczenia na szyję i teraz już jakby z zaglądaniem ciężko. A, więc... heksem szóst, no prawda. Trudno, zdarza się. No... Słuchaj, ale właśnie mam w związku z tym pytanie. Czy ktoś kiedyś z okazji Prima Aprilisu zrobił ci jakiś kawał? Albo w ogóle, czy kiedyś w życiu zrobiono ci taki kawał, który popamiętałeś na długie lata? No wiesz, parę kawałów mi zrobiono. Kawał takich... historii, ale może... Nie, no na przykład robiono mi taki kawał, że wyrzucili mnie ze szkoły oficerów rezerwy do służby zasadniczej. No popatrz. No to był żart, prawda, niecny, ale miał dobre skutki, bo już potem nigdy mnie nie wzywano na żadne szkolenie, bo wojsko zgubiło moje papiery, więc żart był okrutny, ale skończył się dobrze. Nie, no ja myślałem o jakimś takim żarcie z takich z rzędu tych żartów klasycznych, jakie na przykład przed wojną robili sobie Tuwim ze Słonimskim, bo ja takich parę nie mam, aczkolwiek jednego do tej pory nie rozgryzę. Wyobraź sobie, że byłem początkującym autorem, jeszcze właściwie nie wiem, czy już coś opublikowałem, może opublikowałem pierwsze fraszki i nagle dostałem telefon, już nie będę wymieniał nazwiska człowieka, który się przedstawił, bo przedstawił się jako pewien ważny twórca, który powiedział, że jest zainteresowany moją twórczością i w związku z tym zapraszam je do swojej redakcji na rozmowę, na wywiad, tylko żebym miał przyjąć jakieś swoje utwory, no i oczywiście fotografie. No i słuchaj, jak ja się tam oczywiście do fryzjera poszedłem, przepisałem na rozklekotanej maszynie teksty, założyłem garnitur, zainwestowałem fotografa, poleciałem w końcu do tej redakcji i tam... Ani o mnie nikt nie słyszał, ani ten naczelny, oczywiście fakt, że był, to nie był ten człowiek, który do mnie zadzwonił. Do dziś dnia nie wiem, chociaż pewne podejrzenia mam, kto wykonał mi ten kawał. Powiem szczerze, kiedy wracałem do swojej kolejki podmiejskiej, to czułem się jak zbity pies. No ale co, potem załapałeś się do tej redakcji? Nie, bo redakcja była dosyć marna, powiem ci szczerze, ale wiesz, jestem, no do tej pory jestem zdumiony, ponieważ logika żartu nakazywałaby powiedzieć a kuku. Może dlatego, że potem mi się parę rzeczy naprawdę udało. Bardzo szybko trafiłem i do kabaretu pod egidą, i do radia, chociaż to zdjęcia, takie zdjęcie, wiesz, autora pochylonego nad maszyną do pisania nigdy mi się nie przydało. A Tadeuszowi Kantorowi zrobiono kiedyś taki dowcip, że na jakimś dużym spotkaniu ktoś wpadł, krzyknął telefon od menadżera ze Stanów Zjednoczonych i Kantor poleciał jak szalony odbierać telefon i wszyscy wybuchnęli śmiechem, bo to był żart. A po latach kantor przebił się w tych Stanach Zjednoczonych. I telefonów miał parę dziennie. I telefonów miał parę dziennie, więc z żartami różnie bywa. Ale takiego żartu nie miałeś. Nie przypominam sobie. No nie, u nas oczywiście w kabarecie 60 to te kawały sobie płataliśmy nawzajem. Oczywiście ja w jednym uczestniczyłem, ale on wymaga tylu niecenzuralnych słów, że wolę go nie używać. Natomiast mogę opowiedzieć dwa, które się zdarzyły. Jednego obiektem byłem ja. Mianowicie w trakcie pobytu w Szwecji dużo opowiadałem o domu, który zamierzam budować, czy tam już zacząłem tę budowę, i koledzy postanowili zrobić pyszny żart. Mianowicie znaleźli gdzieś u jakiegoś Polaka wielką teczkę, wielką cegłę szamotową, owinęli to w gazetę i włożyli mi do walizki. Jak znasz mnie, ja tego nie zauważyłem. Jeden dzień, drugi dzień, jeden koncert, drugi koncert, trzeci koncert. Tam brałem oczywiście jakieś rozumiesz, majtki czy inne koszule z tej walizki, ale jakoś taki nie przeglądałem jej do końca, tym bardziej, że codziennie zmienialiśmy punkt stacjonowania. Koledzy zaczęli się denerwować. Ja się też denerwowałem, ponieważ odczuwałem wrażenie, że walizka z każdym dniem jest cięższa. Ale kładłem to na karb niezdrowego trybu życia. No i w końcu koledzy nie wytrzymali, ponieważ ja ten cegłę przewiozłem aż do Polski. Namówili celniczkę, która wzięła mnie do kontroli. Aha, i znalazła cegłę. Znalazła cegłę, co to jest? No powiem ci szczerze, że ja nie widziałem swojej miny w tym momencie, ale jestem sobie w stanie ją wyobrazić. No oczywiście ona pękła pierwsza. Wybuchła śmiechem, no i ja zorientowałem się, że nie pójdę na długoletnie więzienie za przemyt cegły do jeszcze wówczas komunistycznej Polski. Oczywiście, no ale cegła jest w ogóle... Ale wiesz, chciałem ją tę cegłę wyrzucić. Nie, powiedziała, musi pan zabrać. No więc przywiozłem tę cegłę do Polski i wyrzuciłem za pierwszy płot, który zobaczyłem mijany z Okęcia, bo żart ma jeszcze końcówkę. Mianowicie... W jakieś parę miesięcy później były moje imieniny, często na nich bywałeś, i nagle otrzymałem wielkie pudło, rozpakowuję mniejsze pudło, jeszcze mniejsze pudło, jeszcze mniejsze pudło, no i na końcu była ta właśnie cegła, którą, co robić, wmurowałem w kominek i prawdopodobnie przeżyje i mnie, a może nawet... Co myślisz, że to ta sama, co ją wyrzuciłeś? Oczywiście, ta sama. To już poznałeś. Poznałem, właściwie można powiedzieć, nawet się z nią zaprzeźnił, ale nic takiego dzisiaj nie zdarzyło. No nie, ja raczej takie mimowolne robiłem żarty, ale a propos cegły, to cegła jest elementem w ogóle generalnie komicznym. Pamiętasz w znakomitej, wczesnej Dziurawka bardzo zwłaszcza. Komedii Ewa chce spać, padał słynny wierszyk: kup pan cegłę za stówkę, ocalisz pan swą główkę, cegła tańsza od kapoty, kup pan cegłę za 100 zł, prawda? Więc cegła jest elementem satyrycznym. Natomiast mnie się udał żart zupełnie niespodziewany. Przyjechałem do Szwecji, pierwszy raz mnie puszczono. Co do Szwecji? No to ciekawe. Do Szwecji jakoś mnie puszczono po różnych usiłowaniach wyjechania jakiekolwiek. No i tam celnicy, ci Szwedcy mówią, ile pan ma, jak pan tu ma zamiar długo być? No ja mówię, no wiecie państwo, jakieś 2 miesiące, a ile pan ma pieniędzy? No mówię, $110. No i tu Szwedcy celnicy padli ze śmiechu po prostu ku mojemu zdumieniu, bo ja w ogóle szczerze, prawdę, tyle miałem, tyle wolno było mieć i tak dalej, i tak dalej. No więc jeśli jakaś praca, to jeszcze mogę przywieźć więcej. No właśnie. To taki żart mimowolny, który mi wyszedł. Bardzo się zdziwiłem, że oni się śmieją w ogóle. Zaraz słowo serio. Dlaczego w ogóle o tych żartach mówimy? Nie tylko dlatego, że mamy taką akurat datę, lekko zresztą już spóźnioną, ale dlatego, że przyszła pora na powtórzenie sypu, który został nadany 1 kwietnia roku 1990. I właśnie do tego przystępujemy. Szanowni państwo! Ale co to jest? Mikrofon sprzęga. A moich dopowiadaczy pod mównicą nie widzę. Raz, dwa, trzy. No, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto to mówi? Ja mówię. Ale jaki ja? Ja, mikrofon. Moje nazwisko Szur. No, bez żartów. Ach, ty kopnąłeś mnie, ty. Ale bardzo leciutko, po przyjaźni. Ładna mi przyjaźń, jeszcze mnie trzepie. A gdzie widziałeś ładniejszą? Bo ja o niej ciągle tylko słyszałem. Słuchaj, może poprawiłbyś mi statyw, bo czujesz, jakbym stał na jednej nodze. Czekaj, czekaj. A właściwie co ci się porobiło, że zacząłeś mówić? No, bo wolno, podobno. Nie chcesz chyba powiedzieć, że przez te wszystkie lata mogłeś... Nie mogłem, choć teoretycznie mogłem, jak wszyscy. No, może nie chciałeś? Stary, jakbyś ty był na moim miejscu. Zrozum, z jednej strony kabel i wtyczka, a z drugiej reflektor w ryj. I cały czas plują ci w gębę, w gąbkę. Jeśli gąbka jest. Faktycznie, że marnie. No i jeszcze musisz każdą brednię przekazać, bo jesteś pod napięciem. A o natężeniu lepiej nie mówić. No, a gdyby spróbować oporu? Za opór mogli uziemić. Wiem, bo mój szwagier, wzmacniacz, służył do mszy za ojczyznę u Stanisława Kostki. No, ale teraz to wszystko się zmienia. Podobno. Podobno. Wiem, słyszałem z odsłuchu. Ale ja już nie głupi. Nie dam się więcej regulować. Zresztą spróbuj. Powiedz coś za mym pośrednictwem społeczeństwu. Ale co na przykład? No? Jaki tekst? Może taki. Wierzę w postęp, dalszy rozwój, koniec kryzysu. Powtórz. Wietrze podstęp, dalszy niedorozwój, koniec w kryzysie. Co to jest? Zaraz, cholera, no przecież ja tego nie powiedziałem. Mówiłem dobry tekst. Ale ja włączyłem korekcję i autocenzurę. Tak, mikrofon swój rozumek ma. Zady, czy to jest manipulacja? Ja więcej powiem. To jest działanie pod prąd. No, społeczeństwo raczej myśli podobnie. A co do mnie, cóż, jestem rozdarty. Nie rozumiem. Gdzie? No popatrz. Uchwyt koalicyjny. Stojak niewzruszony. Kabel wiadomy. Wzmacniacz zachodni. Nadajnik krajowy. Odbiorniki radzieckie. Zaraz, ale tu w studio przynajmniej kolumny są z Solidarności. No, ale tylko cztery. Piąta jest z OPZZ-u. Aj dana, dana, nie ma Urbana. Inflacja znikła, dajemy przykład. Zachód umorzy, Polak pomnoży. Jest coraz lepiej w domu i w sklepie. Nasz sukces życie nam uświetnia. Piosenki tej radosny ton, piosenki na 1 kwietnia. Premier avril chanson, premier avril chanson. Kto by się martwił, jest dosyć partii. Orzeł w koronie, Lechu na tronie. Szkoły społeczne, bachory grzeczne. Iwan niegroźny, handel obwoźny. Wyższa opłata, lecz bliżej świata. Kuroń przed filmem, łączym się z Wilnem. Chwali senator, wiec w Ułan Bator. Nędza w Rumunii, a myśmy dumni. Jak nas ten kryzys uszlachetnia. Życzliwość, uśmiech i bon ton. Piosenka na 1 kwietnia. Prima aprilis song, prima aprilis song. Ma się ku wiośnie, produkcja rośnie, świnie się mnożą, wybrać samorząd, równość sektorów, przypływ humoru, a bezrobocie toż to sto pociech. Lecz gdyby ktoś chciał robić jaja, niech wie, że może wrócić czas piosenki o 1 maja, o święcie ludowych mas. Piosenki o 1 maja, o święcie ludowych mas. Dwie są niezwyciężone siły na świecie: Armia Czerwona i polscy turyści, powiedział celnik radziecki kontrolujący tobołki polskich turystów, którzy pojechali na wycieczkę na pokładzie statku bodaj Estonia, po bogatych w tanie towary po graniczach turecko-radziecko-europejsko-azjatyckich. Nie tylko zresztą radziecki celnik wysoko ocenił talenty handlowe polskich turystów. Docenia te talenty sutener w Emiratach Arabskich, paser w Bangkoku, a nawet babka klozetowa w strefie duty free na lotnisku w Singapurze. Języka polskiego uczą się na gwałt tureccy sklepikarze i tajlandzcy szmuglerzy. Polskie zwroty za drogo albo czyś pan na głowę upadł są znane na targowiskach Nepalu, Stambułu czy Abu Dhabi. Czasy mamy takie, że bardziej się liczą rachunki niż sentymenty, zyski niż sympatie. A więc przypomnijmy sobie o tych naszych talentach, które naprawdę mamy rozwinięte i róbmy na nich prawdziwy interes. Nie jesteśmy ani tak dokładni, ani pracowici jak Japończycy, a więc nie mamy szans w elektronice. Nie jesteśmy niestety tak solidni i nierdzewni jak Niemcy. Nie kombinujmy więc, jak zrobić interes na motoryzacji. Nie jesteśmy inteligentni, przepraszam, ale niestety, nawet w dziedzinie wystarczającej na utrzymanie pozycji w międzynarodowym handlu białą wódką. No niestety, kiedyś mieliśmy w białej wódce przewodnią rolę w świecie i niestety już jej nie mamy. W tej chwili nie mamy żadnej przewodniej roli. Wystarczyło, żeby się raz czy drugi delikatny Amerykaniec struł zawartym w polskiej wódce fuzdem. Wystarczyło, żeby raz czy drugi kontrola jakości stwierdziła niewłaściwą jakość szkła, z którego robimy butelki, i polska wódka poszła do lamusa, a na jej miejsce od razu wskoczyła fińska Finlandia i szwedzki Absolut. No i po herbacie. Z rynku szynkowego wyparł nas niedawno brutalnie duński Ham, a niestety siermiężne obrusy z polskiego lnu, cepeliowskie laleczki i ludowe świątki frasobliwe to troszkę za mało jak na światową ofertę handlową. A więc róbmy to, co naprawdę umiemy. Róbmy to, w czym mamy mistrzostwo świata. Załóżmy Polską Akademię Handlu Towarami Przemycanymi, w skrócie PACHT, w medyce. Otwórzmy Międzynarodową Wszechnicę Szmuglu w Brześciu. Zróbmy filię tych uczelni, gdzie się da. Wszędzie otwierajmy. Mamy w dziedzinie szmuglu najlepszych fachowców na świecie. Pies nie wywęszy, rentgen nie prześwietli, mózg nie wytropi, komputer nie wykoncypuje. Gdzie polski turysta schował towary? Najsprytniejszy amerykański makler, najbardziej bysty prymus japońskiego koleżu handlowego nie wykombinuje, że najlepiej jest tak: łańcuchy pastewne kupić w Czechosłowacji i następnie zawieźć je do Tajlandii. Tam je sprzedać, a za uzyskane baty kupić paski do zegarków ze skóry krokodyla. Te paski następnie przerzucić do Libii, tam je zamienić na podręczne zestawy terrorystyczne i sprzedać to do Irlandii. Ja w tej chwili sprzedałem Państwu jeden z handlowych sekretów, ale niech będzie. Osiąga się na tym pięciokrotne przebicie, proszę Państwa. Róbmy to. Mamy wspaniałych fachowców, wykładowców, praktyków. Stwórzmy od razu wydziały psychologii celnej, wydział aktorstwa, mimiki i zagadywania, katedrę wynajdywania furtek prawnych i dziur w przepisach celnych. Otwórzmy bramy tych naszych akademii dla cudzoziemców. Niech się uczą i niech za to płacą w dolarach, w markach czy w jenach. Niebawem ja Państwu powiem o tym, jak najlepiej te wszystkie tureckie swetry, te gumy do rzucia, te rajstopy, te bluzki w paski poprzeczne, przeszmuglowane w przeróżnych torbach, wnękach wagonu i wnękach ciała, w pachwinach skóry, pod podłogą, poupychane, wymięte, przepocone, przesiąknięte zapachem kolejowych straczyków, jak to wszystko tu, na miejscu, w kraju najlepiej sprzedać. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakło, potany pytam nieśmiało. A oni głucho i wargą suchą szepczą: zabrakło na całą. Bilonu blaszkę, daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi, Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią, wiesz pan dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego, bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łyknął i bluznął niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na płacz cholera, na śmiech cholera. No, na te trzy elementy. Forum fundamentalistycznych fanatyków feudalizmu formuje forpoczty, frakcje, falangi, federacje FFFF. Fetyszami forum FFF. Fioletowa flaga, francuskie firanki, fińskie finki, futrzane fraki, finezyjne fujary. Fundamentem funkcjonowania forum FFF filozofia Freuda, fascynacja Feliksem. Faworytem forum Fidel. Fundujemy frustrację filantropom, faryzeuszom, figurantom. Formy funkcjonowania. Fabrykowanie fałszywych faktów. Falsyfikowanie formularzy fiskusa. Frapowanie frazesami. Farbowanie funkcjonariuszy. Fingowanie frekwencji formacji FFFFF. Fortele. Faule. Fantasmagorie. Fatamorgany. Fobie FFFF. Finanse. Folklor. Fatalizm. Faszyzm. Fotografie feralnych fizjonomii. Fortuna foruje FFFF. FFFF frapują flirty, figliki, fikimiki, fanaberie, forsa, fatałaszki, fachowe feministki. Flaszki. Foj. Finał. Festyn FFFF, Friday, Five, Foxal. Fragment fabuły formowania feudalizmu formułował filar frasobliwej frakcji Forum Fundamentalistycznych Fanatyków Feudalizmu Wiesław Fufaczewski. Formalnie frajerzy. To był Wiesław Tupaczewski z kabaretu Otto. Przedtem słyszeliśmy Wojciecha Młynarskiego, Jana Kaczmarka, Marka Majewskiego oraz Andrzeja Zaorskiego i Krzysztofa Zaleskiego. No ciekawe, słuchaj, ten felieton Janka Kaczmarka. O polskich turystach. O polskich turystach. Bo tak sobie pomyślałem, to są ci sami ludzie, mm-hmm. którzy dzisiaj z siwizną szlachetną na skroni mm-hmm. wstają rano i pijąc pierwszorzędną kawę. W Singapurze. W Singapurze patrzą, co tam dzisiaj słychać na giełdzie. Prawda? Tak, to muszę powiedzieć, Marku, że rzeczywiście, żeś uderzył chyba w sedno, ponieważ obserwowaliśmy to na początku właśnie z taką lekką, można powiedzieć, wzgardą. Oglądaliśmy te łóżka, te pierwociny biznesu i co się okazało? Że bardzo wielu ludzi z tych właśnie przedsiębiorców to pierwszy raz z kopą jajek pojechali do Berlina, wyszło na swoje. Podczas kiedy zbankrutowali ludzie, którzy wydawali się przygotowani do tego, mianowicie przedsiębiorcy, którzy jakoś przetrwali PRL. No tak, tylko że oni jakby za bardzo się przystosowali, a ci mieli wyobraźnię i oni w ogóle stworzyli mit legendarnej polskiej przedsiębiorczości, którą się na przykład zachwycają Niemcy, którym kiedyś do głowy by nie przyszło, że w ogóle się można zachwycać Polakami. No tak, ale oczywiście na początkowym etapie to był brud, nieuczciwość, no różne rzeczy się tam działy, a powoli wyszliśmy na swoje. Ale chciałem powiedzieć coś innego. Zauważ, że to jest żart, który dla młodych ludzi jest właściwie nie jest żartem, ponieważ dzisiaj Ja nie słyszę o turystyce handlowej. No nie, to już, no, to już jak... wiesz, jakiś tam, nie wiem, przemyt diamentów. Ale nie, no, tiry jadą, proszę ciebie, no tak, z fakturami, ale... zamawiane przez internet, no po prostu to jest tak. Tak, ale nie ma czegoś, z czego żeśmy pokpiwali, chociaż wielu z nas to, ja akurat nie, ale to uprawiało. Przecież do dziś dnia te mam przed oczami obrazy, jak na plaży w Bułgarii, jakiś śmiertelnie zawstydzony profesor widział, jak jego żona usiłuje sprzedać 3 żelazka i 4 dmuchane materace. No, bo w ogóle to, co jest śmieszne, to się zmienia, chociaż może nie do końca. Tak z wczesnej młodości pamiętam filmy Mąż swojej żony, o kompozytorze poważnym, który jest mężem sportsmena, tak. Prawda? I to się nie zmieniło. I to się nie zmieniło. I dzisiaj poważny kompozytor, gdyby został mężem sportsmenki, byłby również na drugim planie. I co by jedyne, co by powiedziano o nim w telewizji, to to, że to mąż Fołta Siówdy, prawda? To akurat jak było śmieszne... Tak, co więcej, to byłoby jeszcze o tyle zabawne, że dzisiaj ta sportsmenka byłaby celebrytką jeszcze przy okazji. No i posiadałaby więcej pieniędzy w odróżnieniu od męża kompozytora, więc takie stare rzeczy się tam nie zmieniają. Natomiast są rzeczy, które się zmieniają. Taka socrealistyczna komedia, przygoda na Mariensztacie, gdzie chodziło o to, że kobieta też może murować domy. No nie, no przepraszam cię bardzo, gdybyśmy przeszli tutaj do filozofii gender i do spraw równouprawnienia i do feministyk. Nie, tam się zmieniło co innego. Tam się zmieniła historia, jeżeli pamiętasz, na przygodzie na Mariensztacie, ten wyścig z czasem, żeby oddać coś przed terminem. Wyobrażasz sobie, jak dzisiaj przed terminem usiłują oddać odcinek autostrady. Ale bo usiłują oddać odcinek metra w Warszawie ciągle przed terminem i no, jest 2 lata po terminie, ale... Nadal nie ma. Tak, ale... Czy, ale chociaż rzeczywiście masz rację, że to był taki wczesny feminizm. Był też taki film Irena do domu. No właśnie, to jeszcze ten bardziej. Jeszcze bardziej feministyczny. Tylko, że dzisiejsze feministki nie marzą, żeby być murarkami, prawda, i przodownicami pracy, tylko jakieś takie trochę wybierają bardziej atrakcyjne zawody. Ale skoro jesteśmy przy starych filmach, słuchaj, no to mamy film Ewa chce spać i naprawdę dzisiaj, gdyby Ewa chciała spać i przyjechała z prowincji, miałaby szereg ofert łącznie ze spaniem za darmo, a także ze spaniem, na którym można jeszcze zarobić. Nie mówiąc o tym, że gdyby wylądowała w czymś, co przypomina hotel robotniczy, to nie byłoby problemu, że jest część męska, żeńska, bo już jest od dawna, na przykład w akademikach, pełna koedukacja. No ale tam w tym filmie też była koedukacja właśnie zupełna, tylko że formalnie było inaczej, ale to ciekawy film też dlatego, że tam był niesłychanie przystojny i miły milicjant, właściwie policjant, bo to się działo przed wojną. To się znaczy działo w jakimś takim niebycie, powiem ci szczerze. Tak, tak. To jakoś właśnie Chmielewski obszedł te sprawy, ale tym przystojnym policjantem był człowiek, który zawsze wychodził dobrze w mundurze, czyli Stanisław Mikulski. Tak, późniejszy kapitan Kross, a tutaj po raz pierwszy jako milicjant, właściwie tylko 2 milicjantów było sympatycznych. Borewicz. Borewicz, tak, ale Borewicz to był w cywilu, a w mundurze był treser psa cywila, którego grał Krzysztof Litwin. To 2 takich milicjantów nie, usiłowano zrobić. Pamiętam, ale wiesz, właśnie chyba tutaj uderzyłeś w sedno, ponieważ są jak gdyby sytuacje, które się diametralnie zmieniły i na przykład rzeczywiście trudno robić dzisiaj żarty o pokątnym handelku, bo jak gdyby to zjawisko jakoś zanikło. A to przypomnę, przepraszam, jeśli wpadam w słowo, jeszcze jeden film, w którym zagrał nasz przyjaciel Andrzej Zaorski, nazywał się Małżeństwo z rozsądku. Tam był naiwny malarz, czyli znowu marny artysta, no i córka takich biznesmenów bazarowych. Prywaciarzy się tutaj nazywało. Prywaciarzy. I król przekrętów, który ciągnął nitkę z fabryki jakiejś włókienniczej, prawda, na kołowrotek. I ta jedna nitka pozwalała jemu żyć dostatnio, podczas kiedy do fabryki dokładało całe społeczeństwo. No tak, no takie to były czasy. Zresztą urocze śpiewał tam Tadeusz Chyła, niedawno zmarły. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski? Tak, właśnie, słynną taką piosenkę Agnieszki Osieckiej. warto tam, tam pana Tadeusza tam w ogóle było, przy okazji. Tam w ogóle było dużo, dużo bardzo fajnych piosenek. Powiem szczerze, piosenki i aktorzy byli, byli akurat najsilniejszą stroną tego, nie na ile. To był zresztą film poczciwego jeszcze wtedy i nie atakującego socjalizmu Barei. Takiego łagodnego, ciepłego, miłego misia. Wiesz co, to, to właśnie z tym atakowaniem socjalizmu przez Bareję to jest taka ciekawa sprawa, że to jak gdyby działało obustronnie. Po prostu socjalizm stawał się w miarę rozwoju coraz bardziej obrzydliwy i w związku z tym pewne rzeczy ogromniały i to, co było jeszcze drobną dewiacyjką w tych wczesnych komediach, bo również mąż swojej żony był, tak. był dziełem Barei, stawało się spotworniałe już w czasach alternatyw czy zmienników. Ale to miało swoją dobrą stronę, ponieważ myśmy, okazało się, cudownie zaczęli czuć poetykę absurdu. Angielską. Kto, po prostu absurd? Monty Python to było coś absolutnie dla nas, bo my w absurdzie żeśmy żyli od i Malenikiego. To łapali od razu natychmiast, prawda? Więc to się też zmieniało. Różne były te typy humoru. Jak byliśmy bardzo, bardzo młodzi, no to słuchaj, pod wieczorek przy mikrofonie, co? Marszerówna do tablicy, czyli żarty ze szkoły. Kierownik Florczak i Malinowski, czyli żart biurowy. Żart relacji szefa i personelu. Hanka Bielicka, czyli krzykliwa... Przekupa. Przekupa, mająca zawsze swoją rację. Zupełnie jakby inne typy śmieszne. No wiesz, bo weź pod uwagę, że oni jeszcze, mimo że robili to znakomici fachowcy na czele z Zenonem Wiktorczykiem, no żyli jednak w potwornych kleszczach cenzury. To powiedzmy sobie to, co ja już mogłem robić w 60, to była jednak inna rzeczywistość niż rzeczywistość gomułkowska, w której musiał jakoś funkcjonować spodny czolek przy mikrofonie. No to prawda i on nie był metaforyczny za bardzo, bo gdy się pojawił prosty człowiek jako bohater, powiedzmy, Alternatyw 4, dozorca, to już ten dozorca był symbolem całego systemu złowrogiego, niesympatycznego. Tak, ale ja ci odpowiem, że to nie było tak do końca, ponieważ co pewien czas, troszkę na zasadzie wariactwa, w tym podwieczorku przy mikrofonie, pojawiała się jakaś piosenka, na przykład Osieckiej, która znaczyła dużo więcej niż wyglądało w pierwszej chwili. Poza tym był wspaniały Marian Załucki, którego utwory, niby bardzo takie osadzone w rzeczywistości, zawsze miały jeszcze jakąś taką głębię, jakieś takie uogólnienie, a upięte na postaci wykonawcy, miały jakąś taką wartość dodaną. To prawda. On sobie to zresztą sprytnie wymyślił zgodnie z własnymi warunkami, ponieważ on wymyślił nieśmiałego faceta cofniętego, który coś tam duka i w jego ustach jakby, jak mówił, coś takiego podejrzanego dla ówczesnej cenzury, to uchodziło. No bo to jakiś... Tym bardziej, że on to mówił w ten sposób, że on się tego boi, że on nie jest tego pewny, on nie szedł, tak powiem, na chama, czyli w gruncie rzeczy trudno było powiedzieć, czy on to ośmiesza, czy on to lubi. Wiesz, to... A poza tym to łatwo było mówić, że on się myli. Tak, więc oczywiście i on miał teksty zdejmowane, ale był to rzeczywiście wspaniały patent na tamte czasy. Przypomnę najlepsze jego teksty, które zresztą powtarzaliśmy w naszej audycji, no to właśnie gdzieś tak wkrótce po październiku się pojawiły, kiedy autorzy wykorzystywali tę wolność, która zapadła. Jakkolwiek, słuchaj, taki STS miał dużo do powiedzenia, a to była ta sama epoka. Dobrze, to jest za chwilę pogadamy, bo wiesz, fenomen teatru, kabaretu studenckiego to jest jakby już zupełnie inna para kaloszy, ale póki co wróćmy do sypu. Nawiasem mówiąc, jednym z takich motywów, który bardzo, bardzo się sprawdza w rzeczywistości komunistycznej, to była metafora do cyrku. Ja zresztą w stanie wojennym pierwszy program, który zrobiłem, to było cyrk, który nawet najbardziej ograniczony widz mógł postrzegać jako metaforę rzeczywistości. No to cyrk. Po powołany na inspektora generalnego cyrków zespolonych wokół wspólnej areny, postanowiłem zaniechać praktyk naszych poprzedników, którzy, jak wiadomo, pohukiwali na treserów, sterowali ręcznie żonglerami i szantażowali akrobatów możliwością zdjęcia siatki ubezpieczającej. Na początek zdecydowałem się zwołać plenarne zgromadzenie artystów cyrkowych. Tych lepszych. Doświadczenia dużego nie miałem, gdyż od dzieciństwa nie byłem w namiocie cyrkowym, bowiem brzydzę się tego rodzaju prymitywną rozrywką. Sam, parając się od lat krytyką literacką. Obywatele cyrkarze, mistrzowie batutu, trapezu i maneżu. Zacząłem. Ale ja w kwestii formalnej. Przerwał nagle stary klaun. Ale jeśli już robimy zebranie plenarne, to usiądźmy porządnie. O, przepraszam, przepraszam, nigdy nie siedziałam porządniej. Odezwała się Woltyżerka, rozkaczona w szpagacie wzdłuż całego sektora. Znów chcę żartować, dziadyka. Warknął kurtupel w czerwono-złotym płaszczu. Niech mówi, kretyn. Człowiek guma wychylił głowę z węzła w kształcie chałki, w którą był spleciony. Chodzi o to, koledzy, że posadzono nas znowu jak za dawnych lat. Treserów i woltyżerów na prawicy, ekwilibrystów i żonglerów w centrum, a nas, klaunów, znów na lewicy. Protestuję! O, przepraszam, to raczej ja jestem po pańskiej lewej stronie, więc wasze insynuacje są bezpodstawne. Zakładając, że żonglerzy i mimowie siedzą po prawicy... Usiłował dojść do słowa blady mim, ale znów ubiegł go kurdupel w cylindrze. My, iluzjoniści, siedzimy między woltyżerami a klaunami, a więc w centrum. Ja jestem w centrum niezależnie od tego, gdzie bym siedział. Człowiek guma rozwinął się z chałki i przyjął kształt centrum. Zgodzę się na prawicę pod warunkiem, że żonglerzy będą skrajną prawicą. Wszystko byle nie lewica. Czułem, że mam trzy wyjścia. Wezwać straż cyrkową, wypuścić i poszczuć zwierzęta, albo zabrać głos. Kochani koledzy, przypominam, że znajdujemy się w cyrku, a nie w jakimś parlamencie. I o podziale na lewicę i prawicę mowy nie ma. Jest tu tylko góra i dół. I ja jestem górą. Ale to nie powód, by nie wysłuchać waszych głosów. Pragnę poznać wasze postulaty, usunąć bolączki. Jak ja mam bolączkę, to nie występuję, proszę pana, bo koń się płoszy. Ja mam prośbę, żeby pogonić kota, tym z rekwizytorni. Ostatnio z cylindra wyciągnąłem za uszy zamiast króla waleta, a pałeczka magiczna okazała się gacrurką, którą przetrąciłem sobie kolanem. Ale mnie do zabrania głosu upoważniła orkiestra. Nie żartuj. Muzycy obawiają się redukcji, bo zwierzaki są tak pojętne, że już wykonują po mistrzowsku większość numerów, a jako niezrzeszeni mogą brać najniższe stawki. Zrzeszą się, zrzeszą. Już jest związek zawodowy Papug i Towarzystwo Niedźwiedzi Cyklistów. Przypominam, że każdy zabiera głos w swoim imieniu, dobrze? W swoim? To chcę powiedzieć, że ja i mój partner Koko nie będziemy pracować z Afryką. Usiłował wtrącić się Mim, ale jego głos utonął w gwarze. Ja protestuję przeciw wpuszczaniu na rynek zwierzęcego cyrku porno, bo jak jedna małpa drugiej małpie, to żadna cenzura tego nie ruszy. A gdy ja raz dosiadłam konia w toplesie, to spadły indeks prymable! Zamówienia ze szkół podstawowych, chociaż Związek Emerytów wykupił dodatkowo dwa abonamenty. Proszę państwa, czy naprawdę nie macie państwo większych problemów? Przecież szczerze prosiłem o szczerość. Czekają nas wielkie oszczędności? I czyim kosztem? Nie. No, uważam, że należy zrezygnować z treszury. To nieludzkie, żeby tak traktować zwierzęta. Też mądrala. Zwierzęta są najtańsze i najmilsze. Lepiej skończyć z oszukiwaniem społeczeństwa, z tymi wszystkimi sztuczkami magicznymi. To. A przecież wiadomo, magii nie ma. A ile kosztowały nas iluzje? Co? O, za pozwolenie. Ja bym raczej zrezygnował z ewolucji na trapezie. Ze względu na BHP i kosztowną importowaną siatkę, na którą czekają nasi rybacy. Najdrożej kosztują nas głupie żarty. Cała ta błazenada zawsze źle się kończy. W czeskim cyrku wystarczył sketch na 2000 słów, a czołgów z areny nie można było wymieść przez 20 lat. Nie gratuluję elastycznego podejścia do meritum sprawy. sprawy. Niestety, wszyscy pamiętają pańskie sztuczki. Jeszcze niedawno splatał pan swoje członki w sierp i młot w otoczeniu kłosów. A wczoraj widziałem już w próbach pogoń po litewsku. Ty tandetny szmonce siaku. Panowie, panowie, trochę kultury. Zatarłem ręce, świadom ogromu zadań, które czekały mnie w związku z koniecznością przezwyciężenia kryzysu naszego cyrku w obliczu finansowego krachu. Najbardziej obawiałem się solidarnej postawy załogi. A tak, każdy chciał utrzymać swoje apanaże kosztem innych. Zwierzęta na wolność! Precz tresurą! Precz z iluzją! Precz z aluzją! Na pochybel magii! W ogólnej przepychance runęło podium orkiestry. W ciszy, która na moment wypełniła kopułę cyrku, rozległ się nagle głos purpurowego z wysiłku mima. Może zrezygnować z dyrekcji. To jest 50 zbędnych etatów. Obecnie jestem redaktorem w kwartalniku Sztuka Cyrkowa. Krótki staż na arenie bardzo pomógł mi w zrozumieniu tajników tego szlachetnego zawodu. Artyści cyrkowi lubią mnie, gdyż dla każdego mam dobre słowo. Tylko na mimie nie zostawiam suchej nitki, ale tak z ręką na sercu. Pokiego diabła mim w cyrku? Kiedy byłem chłopcem i to małym, na spektakl cyrku biegły tłumy. Zwłaszcza gdy numer był wspaniały, o krótkiej nazwie. O krótkiej nazwie? O krótkiej nazwie człowiek z gumy. Cóż tam wyprawia ten artysta? To się zaplatał niczym chałka. To gnał w podskokach metrów 300, giął się w całości lub w kawałkach. Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Może płaski być jak asfalt. Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Chodzi nawet na dwóch palcach. Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Przejdzie i przez klucza dziurkę. Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Może gromem spaść lub ciurkiem. Chociaż miękki, chociaż miękki. Może cały sztywnieć z dumy. Zawsze świetny, zawsze świetny. Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Przez lata podziw we mnie wzbierał. Śledziłem ewolucję każdą. I nagle czuję, o cholera, coś z niego na mnie. Coś z niego na mnie. Coś z niego na mnie też przelazło. Przeguby takie jakieś miękkie, karp elastyczny, jędrna pupa. Nóżki ruchliwe, chociaż cienkie i pełny za nie kręgosłupa. Człowiek z gumy, człowiek z gumy, zawsze się właściwie zegnie. Człowiek z gumy, człowiek z gumy, jest bezpieczny w noc i we dnie. Człowiek z gumy, człowiek z gumy, nigdy go nie złamiesz całkiem. Człowiek z gumy, człowiek z gumy, granat co gra ulęgałkę. Zawsze zdąży, zawsze zdąży, do kanosy czy do jumy. Człowiek z gumy, człowiek z gumy, człowiek z gumy. I tylko żal mi duszę ściska, chandra co ma kolor sadzy. Czy dziś ja jestem guma myszka, czy też perswazja? Czy też perswazja? Czy też perswazja w ręku władzy? Pytam, patrząc na swą głowę, twór elastycznie bezpartyjny. Czy to opony są mózgowe? Czy środek antykoncepcyjny? Człowiek z gumy, człowiek z gumy. Człowiek to brzmi dumnie. Krzysztof Jaślar. otrzymaliśmy dość wiarygodną wiadomość, że nasz obecny dług w krajach drugiego obszaru płatniczego wynosi coś tam około 40 miliardów dolarów. Z tego pożyczyliśmy coś około 20 miliardów, a drugie tyle coś dopisano nam do kapitału za niepłacone odsetki. Nie jestem pewien, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy państwowej, ale może by już warto powiedzieć otwarcie zachodnim wierzycielom, że tych swoich pieniędzy już na oczy nie zobaczą. Dług został